Gruz jest niegroźny. No, na jakiej podstawie był wypowiadany? Ja chcę poznać prawdę. Dziękuję bardzo. Senator Wojciech Konieczny, klub parlamentarny Lewicy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia. Bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Posłowie zajmą się dziś m.in. sprawą niedzieli handlowej w grudniu. W Sejmie jest nasza reporterka. Ukraińska obrona zestrzeliła wszystkie drony wysłane w nocy przez rosyjską armię. Trudne warunki pogodowe na Pomorzu Zachodnim, zapowiadają synoptycy. Sejm wznawia obrady. Za chwilę zostanie przeprowadzone głosowanie nad całością projektu ustawy, która przenosi niedzielę handlową z Wigilii 24 grudnia na 10 grudnia. Zgodnie z projektem poselskim handel tego dnia będzie trwał cały dzień. Rząd, co zostało odrzucone, proponował sklepy otwarte do godziny 14. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czym jeszcze będą się dziś zajmować posłowie? Tuż po tym porannym głosowaniu dotyczącym grudniowej niedzieli handlowej posłowie zaczną debatę na temat obywatelskiego projektu, który ma wprowadzić systemowe podwyżki dla pielęgniarek, a także innych zawodów w ochronie zdrowia. Chodzi m.in. o laborantów, o diagnostów czy rehabilitantów zatrudnionych w podmiotach medycznych. Na sali już są przedstawiciele właśnie tych zawodów medycznych. M.in. widzę przedstawicielki pielęgniarek. Ważnym punktem dzisiejszych obrad będzie też kwestia protestu przewoźników. Za kilka minut w tej sprawie zbierze się Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jej członkowie omówią aktualną sytuację dotyczącą protestów. Po południu w tej sprawie będzie mówił premier Mateusz Morawiecki, który wczoraj na wniosek Konfederacji został zaproszony do przedstawienia informacji w tej sprawie właśnie na forum parlamentu, bo posłowie chcą dowiedzieć się, co rząd robi w tej sprawie, jak zamierza rozwiązać ten palący problem. Mówił Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Sejm zajmie się projektem ustawy o zakazie handlu w tę Wigilię. Ograniczeniem nie będą objęte m.in. stacje benzynowe, apteki, kawiarnie, punkty weterynaryjne czy placówki pełniące usługi pocztowe. Senator Lewicy Wojciech Konieczny powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że Wigilia to dzień, w którym świętują nie tylko pracownicy handlu. Ja bym tutaj postulował jednak, że trzeba się zdecydować. Albo po prostu wolne Wigilie, również dla pracowników handlu, dla innych, lub też nie. No i wtedy te wyjątki, że ten handel ma być do wyłączony, czyli reszta ludzi ma chodzić do pracy, a ci, którzy handlują, mają nie chodzić, no to wydaje mi się trochę dziwne. Procedowany w Sejmie projekt zakłada, że jeśli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada 24 grudnia, tak jak w tym roku, to sklepy będą mogły handlować w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia i czynne będą w pełnym wymiarze godzin. Rosjanie w nocy atakowali terytorium Ukrainy za pomocą dronów i rakiet dalekiego zasięgu. Ostrzał jednak się nie udał, rakiety i bezzałogowce nie osiągnęły wyznaczonych celów. Jak informują siły powietrzne Ukrainy, w nocy zestrzelono wszystkie z 21 dronów Shahid, którymi Rosjanie atakowali terytoria w głębi Ukrainy. Główny cel ataków to obwód chmielnicki. Kilka maszyn strącono także w obwodzie kijowskim, ale też w południowych obwodach. Na Chmielnyjczyźnie się znajemy, się tam ja. W obwodzie chmielnickim znajduje się lotnisko wojskowe w Starokonstantynowie i wróg ponawia ataki na ten obiekt właśnie za pomocą bezzałogowców. Same udarnych BPLA. Wyjaśnia rzecznik sił powietrznych Ukrainy. Kolejny pułkownik Jurij Ignat. W nocy Rosjanie użyli też 3 rakiet H-59. Ukraińscy obrońcy zestrzelili 2 z nich. Trzecia także nie dosięgła celu. Ukraińskie władze i eksperci przewidują, że wraz z nastaniem chłodów nasilą się rosyjskie ataki za pomocą rakiet i dronów na ukraińskie obiekty cywilne, zwłaszcza na infrastrukturę energetyczną. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trudne warunki pogodowe na Pomorzu Zachodnim, zapowiadają synoptycy. Może tam dziś padać śnieg, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Tam prognozowane przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm. Na pozostałym obszarze kraju mogą występować jedynie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 stopni na północnym wschodzie do około 0 stopni na krańcach zachodnich oraz około 1 stopnia na plusie nad morzem. W górach wiatr może osiągać prędkość 65 km na godzinę. 193 lata temu w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Przygotowania do zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji prowadzono w konspiracji, ale do samego końca istniało ryzyko ich odkrycia, powiedział historyk profesor Piotr Roguski. Jego zdaniem był to jeden z powodów słabej koordynacji działań w pierwszych godzinach powstania. Idea była bardzo prosta. Spróbujemy coś zacząć, natomiast niech mądrzejsi, bardziej zasłużeni generałowie, nasi dowódcy, niech to przejmą. Na przykład późniejszy dyktator powstania, generał Chłopicki, w tym czasie był w teatrze. Powstanie listopadowe trwało prawie 11 miesięcy, upadło w październiku 1831 roku. O klęsce zadecydowała przewaga militarna Rosji, brak większego wsparcia ze strony chłopów oraz negatywna postawa władz powstańczych w kwestii uwłaszczenia i likwidacji pańszczyzny na wsi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpogodzenia we wschodniej połowie kraju, na zachodzie i na Pomorzu opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie, minus 2 w centrum, 0 na zachodzie do 1 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W naszym cyklu przedpołudniowym szukamy trójek w sporcie. Dzisiaj triatlon, czyli trójbój złożony z pływania, kolarstwa oraz biegu. Na jakich dystansach ścigają się triatloniści? Czy trzeba być mocnym w każdej z konkurencji? A być może można nadrobić jedną z nich. O wszystkim opowie Robert Grzędowski. Dzisiaj także o poprawności językowej, czyli jakie błędy językowe popełniamy najczęściej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, w skrócie zapowiada się pierwsza godzina naszego spotkania. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam do 12:00. To Alanis Morissette tak nuci pięknie na początek. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late, and isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figured? Goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? Already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like rain. Like make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. W naszym środowym cyklu poszukiwań trójek w świecie sportu mówiliśmy już o przykładach dyscyplin, które cyfrę 3 mają w nazwie. Opowiadaliśmy Państwu o koszykówce 3x3 oraz o trójboju siłowym. Dziś będzie o kolejnym trójboju niesiłowym, choć dużo siły kosztuje ukończenie rywalizacji. Mowa o triatlonie, czyli połączeniu pływania, kolarstwa i biegania. A więcej o tym Robert Grzędowski. Triatlon to dyscyplina prężnie rozwijająca się na świecie od lat 70., czyli dość młoda. Młoda, choć składają się na nią konkurencje znane ludzkości od zawsze lub od wielu, wielu lat. Mamy tu pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Skomponowane w różne trójbojowe dystanse, łącznie liczące od kilkunastu do nawet kilku tysięcy kilometrów. Ale niezależnie czy dystans jest sprinterski czy ultramaratoński, to zasada obowiązuje niezmienna. Część pływacka zawsze liczy kilometrów najmniej, a kolarska najwięcej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, a przedstawi ją jeden z najlepszych polskich triatlonistów, Robert Wilkowiecki. Prosta odpowiedź jest taka, że pływanie, mimo krótszego dystansu, zajmuje no stosunkowo więcej czasu, opory wody. No w wodzie nie przemieszczamy się tak szybko, więc tak to wygląda akurat w triatlonie. Przeciwnie jest w przypadku jazdy na rowerze. No większa prędkość, także można w krótszym czasie pokonać dużo, dużo większy dystans oczywiście. Robert Wilkowiecki specjalizuje się w startach na dystansie Ironman, ikonicznym dla tej dystansu. dyscypliny sportu. To 3 km i 800 metrów w wodzie, 180 km na rowerze oraz biegowy maraton, pełne 42 km i 200 metrów. Swoją przygodę ze sportem popularny Wilku zaczynał od pływania i w pierwszych latach triatlonowych startów najlepiej czuł się właśnie w tej konkurencji. Dziś, by rywalizować o najwyższe cele, musi być mocny we wszystkim, bo tak rozwija się triatlon. Mimo że składa się z trzech konkurencji towarzyszących ludziom od dawien dawna, jako połączenie tego jest to dość jeszcze świeża sprawa i rzeczywiście mało było zawodników, którzy wywodzili się bezpośrednio z triatlonu. Natomiast coraz częściej się tacy zawodnicy pojawiają i nowa generacja zawodników, która nam teraz rośnie i która zaczyna brylować na świecie, no to już coraz częściej są po prostu triatloniści, którzy trenują tę dyscyplinę od najmłodszych lat. A jakoś trzeba dotrzymać im kroku. Robert Wilkowiecki radzi sobie na tyle dobrze, że w tegorocznych Mistrzostwach Świata zajął 9. miejsce, a kilka dni temu wywalczył awans na kolejne Mistrzostwa Globu. I nie będzie tam jedynym Polakiem. No jest w tym sporcie komu kibicować. Oczywiście triatlon rozwija się też w wydaniu amatorskim, nowych imprez nie brakuje, a w dystansach supersprinterskich to tylko kilkaset metrów pływania, kilkanaście kilometrów na rowerze i kilka, około 5 kilometrów w biegu. Słowem, sport dla wszystkich, bo tylko lub aż, ale wystarczy chcieć. A może ktoś z Państwa się przygotowuje albo brał udział w takich zawodach, nad czym trzeba pracować i co liczy się bardziej, samo przygotowanie czy praca na ewentualny sukces? Proszę się podzielić wrażeniami. 2 2 7 3 o triatlonie mówił Robert Grzędowski. 16 minut po 9:00. Tu Trójka. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej naucz się, a teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej zamknęłam serce, żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze ze sobą wezmę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej. Co wciąż ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej. Już nigdy więcej zamknęłam serce, żadnych. Trzeci Polskiego Radia. R.E.M. przed momentem w Trójce. Jeśli chodzi o aktywności, także sportowe, Robert Grzędowski opowiadał o triatlonie. Można, jeśli chodzi o te trzy dyscypliny, dowolnie uzupełnić innymi aktywnościami. A ja triatlon to mam codziennie. Rano jak wstaję, marszobieg, a dlaczego? No mój czworonożny przyjaciel ściągnie kowrę, zanim zajmie stanę. Czyli muszę dalej, zrobię z nim cyrundę, jaką zrobię. No sadzam się na rowerek, jadę do piekarni po chlebek, przywiozę świeży chlebek, a pływanie to mam po śniadaniu i po obiedzie, zmywą gary. Także mam to codziennie, trzymajcie się. Dwie dwójki i siedem trójek, co mogłoby wchodzić w skład tej dyscypliny zwanej triatlonem? Na zegarze 24 minuty po godzinie 9. Sylwia Zadrożna za moment opowie o tym, co dzieje się w ekonomii. Nie dałem dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać, jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zim,

Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 10:00. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Przed nami informator ekonomiczny w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Posłowie mają za chwilę głosować to, żeby sklepy mogły pracować w niedzielę 10 i 17 grudnia w pełnym wymiarze godzin. Wolna będzie Wigilia Bożego Narodzenia. Ograniczeniem tego dnia nie będą jednak objęte stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne czy placówki pełniące usługi pocztowe. Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne wzrosty skali kredytowania, choć namówienie o bumie kredytowym zdaniem bankowców zdecydowanie za wcześnie. Jeśli zaś chodzi o oszczędzanie, to dla ponad 48% badanych jest dość oraz bardzo prawdopodobne zaoszczędzenie jakiejkolwiek sumy pieniędzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, mówi Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich. Tutaj jest lekki wzrost tych wskazań, bo o 9 punktów procentowych, i to jest akcent optymistyczny. Trzeba jednak pamiętać, że Polska w porównaniu z krajami Unii Europejskiej jest tym krajem, gdzie mamy niską stopę oszczędności. Obserwujemy też spadek stopy oszczędności i to jest niepokojące. Gospodarstw domowych w roku 2022 było to 2,6%, w roku 2021 było to 4,1%. W strefie euro stopa oszczędności utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie i wynosi między 12 a 13%, a stopa oszczędności to stosunek oszczędności do dochodu rozporządzalnego. No i już wiemy, że Sejm przegłosował to, że 10 i 17 grudnia w pełnym wymiarze godzin będą pracować sklepy, a wolna będzie Wigilia Bożego Narodzenia. Po trzecim kwartale bieżącego roku konsumpcja paliw wzrosła o 6% do ponad 28 milionów metrów sześciennych, poinformowała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Produkcja krajowych rafinerii była niższa w tym samym okresie roku 2022 i popyt na paliwa musiał zostać zaspokojony większym importem. Europa jest największym rynkiem zielonych obligacji, których celem jest finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska, informuje Polski Instytut Ekonomiczny. W ubiegłym roku udział emisji zielonych obligacji w całkowitej emisji obligacji w Unii Europejskiej wyniósł prawie 9%. Najwyższy był na Słowacji i w Szwecji, najniższy zaś w Grecji i w Rumunii, przy czym 7 krajów członkowskich w ogóle nie wyemitowało zielonych obligacji. W Polsce odsetek wynosił prawie 4%. Węgierska branża hotelarsko-gastronomiczna od lat znajduje się w kryzysie, do czego przyczyniła się pandemia, ceny energii i rekordowa inflacja. W pierwszej połowie tego roku zamykało się średnio 5 lokali gastronomicznych dziennie, tak wynika z danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego. I wracamy do kraju. 417 połączeń całorocznych i 37 sezonowych, więcej pociągów międzynarodowych, a także wzrost o 29 połączeń kursujących w kategorii Intercity. Tak wygląda nowy roczny rozkład jazdy pociągów PKP Intercity, który wejdzie w życie 10 grudnia, mówi Cezary Nowak, rzecznik spółki. Od 10 grudnia zwiększy się średniodobowa liczba połączeń międzynarodowych całorocznych z 52 do 63. Dzienny pociąg IC Odra połączy Kraków z Berlinem, a po drodze zatrzyma się m.in. w Katowicach, Opolu, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Natomiast skład IC Danubius zapewni poranne połączenie Wrocławia i Krakowa z Wiedniem oraz wieczorny powrót. Od 10 grudnia połączenie IC Chopin zacznie kursować w wydłużonej relacji z Warszawy do Monachium.

Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, niewiele wiem sam o sobie sam. Dzień dobry, ja w sprawie triatlonu. Ja preferuję triatlon rodzinny, czyli trzy razy o obieranie ziemniaków, obiad rodzinny i omawianie finansów z żoną. Ta ostatnia dyscyplina wymaga dużo cierpliwości i wytrzymałości. Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. Ciekawe, czego dotyczą najgorętsze dyskusje, jakich obszarów i kto przekracza budżet. Zawsze w negocjacjach życzymy powodzenia i wygląda na to, że wielu panów bierze aktywny udział w przygotowywaniu obiadu. 18 minut pozostało do godziny 10:00. Przed nami nasz cykl, ale to za kilka minut, dotyczący poprawności językowej. This is you're dancing all night. The rest is up to you. I'm so proud of this big ass crowd singing real loud. Now you know what. A teraz o tym, co na szczytach list przebojów. Trójka z polskiego. Jeśli chodzi o błędy językowe i o tym dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja od lat śledzę takie rankingi najczęściej występujących błędów językowych i muszę powiedzieć, że tutaj królem tych rankingów jest partykuła na pewno. Piszemy ją rozdzielnie, ale niektórzy użytkownicy języka z uporem maniaka piszą ją łącznie. A odwrotnie powinno być z kolei z naprawdę. Tutaj właściwa pisownia to jest ta łączna, no ale niektórzy piszą naprawdę rozdzielnie. Proszę pamiętać, że tak nie robimy. W tych rankingach także występują takie tautologiczne błędy typu masło maślane, dzień dzisiejszy, cofnąć się do tyłu. Tutaj widać, że pewnie o coś innego chodzi niż tej ortografii. Większy problem jest tutaj z logicznością naszego mówienia. A mój ulubiony błąd, na który rzeczywiście zwracam uwagę, chociaż zwykle może tego nie robię, to jest w cudzysłowiu. To jest błąd, tak nie mówimy. Mówimy w cudzysłowie, ponieważ to jest ten cudzysłów, a nie to cudzysłowie. Jeżeli o tym rodzaju będziemy pamiętać, to wszystko będzie dobrze. Myślę, że nie będziemy tego błędu popełniać. Także widać, że wśród tych najczęściej popełnianych błędów królują ortograficzne i fleksyjne. Może mają państwo metodę na to, żeby poradzić sobie z błędem? Na przykład ta krótka rymowanka w rowie, w cudzysłowie, bardzo pomaga. 2 2 7 3 o poprawności językowej i o błędach mówiła Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oskarżam cię o łez płomienie, o samotnienie, zdradę i gniew. brought you drinks, I brought you flowers, I read your books and talked for hours. Every day so many drinks, such pretty flowers. So tell me, what have I done to deserve this? What have I done to deserve this? Since you went away. Całkiem sporo opady śniegu i mroźne noce sprawiły, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się sezon narciarski, proszę Państwa, w Wiśle. Jedna ze stacji rusza jutro. Obecne temperatury i naturalny opad pozwalają przygotować ośrodkom pewną bazę na wypadek, gdyby przyszły cieplejsze dni w grudniu. W tej chwili intensywnie działają armatki śnieżne. Dla wszystkich najważniejsze jest, żeby na stokach był śnieg w okresie świąteczno-noworocznym i w ferie. A tutaj istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że śniegu nie zabraknie i choć na przeważającym obszarze będzie powyżej zera, to w górach warunki będą prawdopodobnie zimowe. W sobotę także pierwsze wyciągi ruszają w Szczyrku. No to trzeba ostrzyć narty. 5 minut do 10. Niewielu ludzi znam, których chcę znać.